bargi mɛ hinɛ yasi wunu bisi bisi ɔrɔ darabɔ kani ɔrɔ daraki mɛ siniyawu kana kinu kinɔrɔ ye ara na ye dunuya yaluru kana kɔrɔ ke niɲumana bɔrɔ walɛ basi wunu mɛ waralɛ babɔrɔma ye bɔrɔ walɛ basi wunu mɛ niɲumana bɔrɔ walɛ basi wunu mɛ ɔrɔ sidabɔ kani ɔrɔ babariki mɛ hinɛ yasi wunu bisi bisi ɔrɔ narabɔ kani ɔrɔ dadariki mɛ siniyawu kana kinu kinɔrɔ ye ara na ye dunuya yaluru kana kɔrɔ ke niɲumana bɔrɔ walɛ basi wunu mɛ waralɛ babɔrɔma ye bɔrɔ walɛ basi wunu mɛ niɲumana bɔrɔ walɛ basi wunu mɛ. Mɛ hinɛ yasi wunu bisi bisi ɔrɔ narabɔ kani ɔrɔ dadariki mɛ siniyawu kana kinu kinɔrɔ ye ara na ye dunuya yaluru kana kɔrɔ ke niɲumana bɔrɔ walɛ basi wunu mɛ waralɛ babɔrɔma ye bɔrɔ walɛ basi wunu mɛ niɲumana bɔrɔ walɛ basi wunu mɛ nansaraka bubi. A manara yerguye, awale basi unoma ye yubana. Nasara kapubim, a manara yerguye, awale basi unoma ye yubana. Nasara kapubim, a manara yerguye, awale basi unoma ye yubana. Aha. Awale basi unoma ye yubana.